सूक्त 136वां पाप का विनाश करने वाली औषधि को क्रोध हो गया है। इसके सूखे हुए शकुल गाय के खुर के गड्ढे में भरे पानी में कांपते हैं। जब स्थूल पसस के द्वारा मनुष्य में अणु का प्रहार किया गया, तब धूल में लौटने वाले गधों के समान आच्छादानी अर्थात छप्पर में मुश्क बढ़ते हैं। जो करकंधु अर्थात बेरी के समान घर को नष्ट करने वाले तथा अल्प से भी अल्प कण प्राप्त होते हैं, तब वासंतिक तेज आधान के निमित्त उसमें गमन करते हैं। जब सुंदर गांव में प्रविष्ट देवता हर्षित होते हैं, तब नारी आंखों देखी के समान सत्य से युक्त हो जाती है। महान अग्नि ऊपर खड़े हुए जनों पर आक्रमण ना करते हुए तृप्ति प्राप्त करते हैं। हम तेजस्वी जनों को शक्ति प्राप्त हो। महान अग्नि उलूखुल को लांघते हुए कहने लगे, हे वनस्पति, लोग जिस प्रकार तुझे कूटते हैं वैसा होना चाहिए। महान अग्नि ने कहा, तू मिटकर भी बार बार उत्पन्न होती है। हे वनस्पति, जिस भांति तू पूर्ण होती है वैसा ही होना चाहिए। महान अग्नि ने कहा, तू नष्ट होकर भी उत्पन्न हो जाती है, जीर्ण अवस्था में होने पर भी स्वर्ग में तेरा दोहन हवि के समान किया जाता है। महान अग्नि का कथन है कि यह पाप नाशक औषधि भली भांति उत्तेजित की गई है। हम फल वाले वृक्ष के सूपों में सूप को प्रविष्ट करते हैं। महान अग्नि क्रक शब्द करने वाले पर दौड़ते हैं। हमें यह ज्ञात है कि वे मृग के समान शीश के द्वारा मौन अर्पण का हरण करते हैं। महान अग्नि महाअग्नि के पीछे दौड़ते हैं। वे इसकी इंद्रियों के रक्षक होकर औदन अर्थात भात को खाते हैं। महान अग्नि उत्पीड़न करने वाले हैं तथा बड़े बड़ों को कुरेदते हैं। ये स्थूल और कृश सभी को नष्ट कर देते हैं। वशा नाम की गाय ने इस जली हुई उंगली की रचना की। अन्य जन उग्र की रचना करते हैं। यह औदन अर्थात भात अत्यधिक कल्याणमय है। इस औदन अर्थात भात का भक्षण करो। ये महान अग्नि विशेष पीड़ा देने वाले हैं। ये बड़ों को खोद डालते हैं। पिंगल अर्थात पीले रंग की यह कुमारी कार्य करने के बाद भाग जाती है। बिल्व अर्थात बेल और उदुम्बर अर्थात गुलर, ये दोनों ही वृक्ष बड़े भले हैं। जो महान इन्हें सभी ओर से पीड़ित करता है वह बड़ों को कुरेदता है। पिंगलिका अर्थात पीले रंग की कुमारी यदि वसंत को प्राप्त करे तो तैल कुंड में से अंगूठे के द्वारा कुरेदती हुई इसका उद्धार करे। सूक्त 137वां देवता अलक्ष्मी नाशन। जब मंडू धान की प्राची दिशा हृदय प्रदेश को प्राप्त हुई, तब इंद्र के सभी शत्रु नष्ट हो गए। हे कर्मशील मनुष्यों, तुम सुखद इंद्र को हृदय में ग्रहण करो। तुम अन्न प्राप्ति के लिए प्रेरणा करो। तुम अपनी रक्षा के लिए पुत्र को उत्पन्न करो तथा सोमरस पीने के लिए इंद्र का आह्वान करो। इंद्र की सवारी के लिए मैं वेगवान अर्थात तेज दौड़ने वाले घोड़े का पूजन कर चुका हूँ। वे इंद्र हमें सुरभि अर्थात गाय का स्वामी बनाए तथा हमें श्रेष्ठ बनाते हुए हमारा जीवन उत्तम बनाए। हर्ष प्रदान करने वाला सोमरस इंद्र के लिए तैयार किया जा चुका है। सोमरस छन्ने अर्थात छानने के लिए प्रयोग किए गए कपड़े से टपक रहा है। हे सोम, तुम्हारी शक्ति देवताओं को हर्षित करे। इंद्र के लिए सोमरस का शोधन किया जा चुका है। संसार के स्वामी वाचस्पति अपने ओज से प्रशंसित होते हैं। हजारों धाराओं वाला गमनशील सोमरस तैयार किया जा रहा है। धन का स्वामी यह सोमरस प्रत्येक स्तोत्र में इंद्र का सखा होता है। 10,000 किरणों से आकर्षित करने वाले सूर्य पृथ्वी पर आकर अपने ओज से खड़े हुए तथा अपनी शक्ति से पृथ्वी की हिंसा करने लगे। तब इंद्र ने अपने बल से सूर्य को हटाकर पृथ्वी की रक्षा की तथा अपनी शक्ति से ही इंद्र ने पृथ्वी पर जल वाली शक्तियों की स्थापना की। विषम और विचरण करने वाले शुकु अर्थात काले असुर को अंशुमति के पास घूमते हुए देखा है। वे भी सूर्य के समान ही आकाश में निवास करते हैं। मैं उनका आश्रित हूँ। कामनाओं की वर्षा करने वाले इंद्र युद्ध में तुम्हारा साथ दें। इसके बाद शुकु ने अपने शरीर को सूक्ष्म बनाकर अंशुमति की गोद में रखा। बृहस्पति देव की सहायता से इंद्र देव ने देवों की सत्ता स्वीकार न करने वाली प्रजाओं का वध कर दिया। हे इंद्र देव, तुमने आकाश और पृथ्वी का स्पर्श किया तथा उन्हें प्राप्त कर लिया। सात मित्रों से उत्पन्न हुए तुम बाद में उनके शत्रु बन जाते हो। तुमने विस्तृत भुवनों से युद्ध किया। हे वज्रधारी इंद्र, तुमने अपने वज्र से बल नाम के असुर का वध किया। तुमने अपने हिंसात्मक साधनों से उसे दूर कर दिया और गाय प्राप्त कर ली। विशाल शरीर वाले वृत्र असुर को नष्ट करने के कारण हम इंद्र की प्रशंसा करते हैं। कामनाओं की वर्षा करने वाले इंद्र सर्वश्रेष्ठ बने। पापियों को वश में करने के लिए तुमने शक्तिशाली का रस्सी के समान प्रयोग किया। वे प्रसन्नता देने वाले यज्ञ में प्रतिष्ठित होते हैं। वे इंद्र सभ्य प्रसिद्ध और तेजस्वी हैं। इंद्र पर्वत से प्राप्य वज्र के समान शक्तिशाली हैं। वे कभी पतित नहीं होते हैं। वे श्रेष्ठ यजमानों के लिए शत्रु का धन प्राप्त करते हैं। सूक्त 138वां देवता इंद्र। इंद्र महान हैं। वे वर्षा के जल से पूर्ण मेघ के समान वत्स के स्तोम अर्थात मंत्र समूह द्वारा वृद्धि प्राप्त करते हैं। हे अश्वनी कुमारो, तुम उस प्रजा का पालन करो जो सत्य को धारण करती है। अग्निया उस प्रजा को पुष्ट करती हैं तथा ब्राह्मण यज्ञ का वहन करने वाले अग्नि देव के द्वारा उस प्रजा की रक्षा करते हैं। वरुण देव ने अपने स्तोमों अर्थात मंत्रों के समूहों के द्वारा इंद्र के यज्ञ को पूर्ण किया। जामी उसी को अयुद्ध कहती हैं। सूक्त 139वां देवता अश्वनी कुमार। हे अश्वनी कुमारों, इस बालक के घूमने के हेतु एवं रक्षा के लिए इसे ऐसा घर दो जहां सयार ना पहुंच सके। इसके शत्रुओं को उससे दूर करो। हे अश्वनी कुमारों, अंतरिक्ष तथा स्वर्ग में जो धन है तथा निषाद नाम की पांचवी जाति दासों के पास जो धन है उसे हमें दे दो। हे अश्वनी कुमारों, ब्राह्मण तुम्हारे कर्मों का वर्णन करते हैं। वे सब कर्म तुम महर्षि कणव के द्वारा किए हुए समझो। हे अश्वनी कुमारों, यह हवि धन सहित है। यह स्तोम अर्थात मंत्र समूह धर्म के द्वारा संचित है। यह सोम मधुरता से पूर्ण है। तुम इसी सोम रस के द्वारा आवश्यक शत्रु को जानो। हे अश्वनी कुमारों, जल में औषधियों तथा वनस्पतियों में जो कर्म छिपे हुए हैं उनसे मुझे संपन्न बनाओ।